Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Recep ayının fazileti ve nefis muhasebesi. Recep ayının fazileti. Elhamdülillah nasip olsa inşallah ayın 13'ünde Şubat'ın Recep ayı giriyor nasip inşallah. Daha dün Ramazan'ken Recep geldiğim arkasından Şaban derken ama şimdi gelir inşallah, nasip olsun inşallah. Zaten ağır zamanda çabuk gelecek günler. Yani bir de kalkacak, bereket kalkacak, bereket kalkacak bu dönemde böyle. Şimdi İslam'da kutsal mekanlar ve kutsal zamanlar vardır böyle. Yani bazı mekanlar, bazı yerler daha kutsaldır, mübarektir. Bazı aylar, bazı günler, bazı gecelerde daha kutsaldır böyle onlar. Neden muhteremler? Bu Allah'ın bize rahmeti elhamdülillah. İnsan normal zamanda yapamadığını o günde yapıyor, o gece yapıyor, o ayda yapıyor. O ayda sevaplar çoğalıyor muhtemelen. Ayaplar bol sevaplıyor böyle. Oluyor. Bir nevi bir bakım işlemi bunlar böyle. Enerji depolama bunlar böyle. Bunlardan faydalanmak gerekiyor bunlara. Yani bunlar insana gerek bunlara böyle. Gerek bunlara böyle. Mesela kutsal mekan, en kutsal mekan dünyada Beytullah, Kabe'nin boğazı bulduğu yer. En büyük yer, kutsal yer, Kabe'nin bulunduğu yer. Sonra Kabe tarafında Meşid-i Haram deniyor böyle. Mekke şehri, Haram bölgeleri. Sonra Medine-i Münir'deki Meşid-i Nebevi böyle, Peygamberimizin kabri şerifleri. Meşid-i Aksa, üçü böyle, en kutsal yeri böyle. Dördüncü, Meşid-i Kuba, Kuba Meşid-i Muhtemelen böyle. Çünkü Peygamberimizin orada hizmeti var temelinde. Sonra beşincisi tam bilinmiyor. Fakat bazı ulemaya göre de beşli Kebir Burç'taki yani Ulu Cami diyor bazı muhtemelen böyle. Yani helal parası çalışanlar ehli, tam müttak insanlar çalışanlar. Onlar da böyle. Yani mescidin önce yeri mühim, yeri mühim. Mesela Bursa'nın mescidinde içine bir şadırvan var. Olur mu içinde? Olmaz. Ne olmuş bu? Bir kadın ayetmiş, kadın ayetmiş türenim böyle. Razı olmuyor. İstilmek ediliyor orası bu sefer. Tabii İstanbul izni veriyor. Ama rızasıyla olmadığı için o namazı kılmıyorlar bu arada. Yapmışlar bak. O kadar ince düşünmüşler eskiden muhtemelen, düşünmüşler böyle. Bir de tabi kutsal zaman var, aylar. En kutsal ay Ramazan-ı Şerif ayı vardır. En kutsal böyle, çok kutsal böyle. Ramazan'da her gün, her gecesi, her anı kutsal böyle. Sonra Şaban ayı, Recep ayı, Muharrem ayı. Buna tabi var aylar böyle böyle. Bir de kutsal geceler var, mukaddes geceler. En üstünü Kadir Gecesi, Ramazan'da. Ondan sonra işte Recep ayının Regaib kandili var, Berat kandili var, Miraç kandili var böyle. Bunlar tabii hep bunlar mübarek geceler. Böyle. Yani bir uyanma, bir silkinme, bir enerji alma, depolama oradan. Hayatın bir yenileme, değiştirme, bir bakıma girme. Yani bir insan böyle mübarek gecelerde, bir gece, efendim şunu yaptım ama ersi günü hayatı esti gibi dönüyorsa onda bir şey alamamış muhtemelen böyle. Mutlaka bir şey almak gerekiyor ki aldığı belli olsun muhtemelen. Bir değişim lazım insan yaşantısında. Recep ayının iki özelliği var Recep ayının. Biri Eşhur-u Hurum deniyor buna. Eşhur-u Hurum deniyor böyle. Ki bu Tevbe Suresi 36'ya geçiyor. Velan biri ailen sayı 12'dir. Fî kitâbillâh, yapacak sana söylerdi. Allah Teala yeri göğü yaratırken, bak, Allah Teala yeri göğü yaratırken ona göre düzenlemiş evrendeki düzeni, dengeyi muhtemelen ver bak. İnne de şuuru, ayların sayısı indallah, Allah katında istihşere şehren, 12 ay. Fî kitâbı, Allah'ın bir de kitabında yer nevhim hafız yazılı bunlar burada. Yevme hırşımatı ölerdi böyle. Mevlam yeri gökte yaratırken ona göre yapmış bundan böyle. Tabi bu dünyaya ilgili bu muhtemelen. Çünkü her yerde zaman değişiyor tabi, değişiyor. Mesela 12 ay dünyamızda 365 gün yapıyor. Milat takvimi yapıyor evveli. 210 günde eksik olmuş oluyor. Ama bu yan dünya mahsubu günler. Mesela Merkür, Güneş'in bir gezegeni bu da, dünya gibi böyle. Çok yakın Güneş'e, 57 kilometre, milyon kilometre böyle. Orada ne oluyor? 88 günde bir yıl oluyor. 88 günde. Neden? Çap küçülüyor orada böyle. Şimdi bir de hacca gidenler, eğer bir insanın Kabe-i Muazzame'yi imkan olsa da böyle en yakından tavaf etse, bir defa dönme Hacı Esvet'ten oraya gelme bir şavt diye böyle. Bir şavt, bir tavaf anlamı diye böyle. Eğer bir insan hemen Kabe-i Muazzama'nın böyle duvarın dibinden tavaf ederse, yedi şavt diye bir tavafı hemen bitiverir çabucak diye böyle. Bir de uzaksın oldu mu, dairenin çapı tabii daha uzun yoktur. Yani daha yavaşlar. Şimdi öyle insanın mesela binadan tavaf ediyorlar. Yükselten ediyorlar, tavaftan böyle. Bir saat, iki saat buluyor muhtemelen böyle. Şimdi demek ki dünyamız tabii daha uzak güneşe, 150 milyon kilometre olduğu için ne yapıyor? Merkür yıldızı 88 günde güneşten önce devriyor muhtemelen. Oldu, bir sene oluyor muhtemelen böyle. Değişiyor bunlar böyle. Şimdi Recep ayı bir eşhur-u hurum. Mevla buyuruyor. Minha erbatin hurum. Minha 12 aydan vardır. Erbatin adı vardır ki bunlar haram aylar. Yani muhterem, ihtiramlı aylar bunlar. 4 ay vardır böyle. Hangi de bunlar? Zilkade. Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Ne zaman geliyor bu aylar? Ramazan herkes biliyor Ramazan ayını böyle. Sonra ne geliyor? Şevval ayı geliyor Ramazan sonra. Şevval deniyor buna böyle. Hac ayı başlıyor Şevval'de. Şevval'dan sonra Zilkade ayı geliyor işte böyle. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Üçlü peş peşe giriyor bunlar böyle. Var yıl başı böyle. Recep ayı, bu ay tek mi geliyor böyle. Yani bu dördü Allah katında Allah'ın kitabında daha yer gök yaratılırken düzenlendirirken öyle bunu yaratmış olan bunları belki Recali. Recep ayı eşi hurumdan böyle. Allah katında muhterem, kıymetli bir ay böyle. İkinci özelliği üç ayların da başı. Üç ayların başı böyle. Şimdi biliyorsunuz akşam namazı hariç Hanefi'de. Bak Hanefi diyorum böyle. Akşam namazı Hanefi hariç böyle. Her namazdan farzdan önce sünnet vardır. Sünnetler vardır. Neden? O bir alıştırma muhtemelen böyle. Ruhantı çalışıp yavaş bir çıkış yapmak böyle böyle. İnsan uykudan kalkıyor mesela sabah namazında. Dünya işine ayrılıyor. İşi gücü var. Yoldan gelmiş. Kafası karışık. Beden yorgun. Hemen farza girebilir mi be? Girir muhtemelen böyle. Önce sünnet kılınıyor bak, sünnet böyle. Kul dünyadan kopsun böyle. Kendini o miraç makamına versin, önce sünnet kılınıyor. Ondan sonra farz kılınıyor. Yalnız akşam namazı Hanefi'de sünnet kılınmıyor onda böyle. Şafi'de yine iki sünneti vardır Şafi mesela. Farzdan önce. Bunun için Ramazan ayı çok kutsal ayı Ramazan muhtemelen böyle. Yani Ramazan'ın büyük anlayamıyorsun muhtemelen böyle. O kadar mübarek Ramazan ayı böyle böyle. Yani bilebilsek Ramazan'ın kıymetini bilebilsek bilemiyor muhtemelen. Ondan önce Şaban ayı geliyor bak böyle. Ondan evvel de Recep ayı geliyor bak. Bak aşama aşama geliyor. Ramazan'a hazırlık ön altyapısı oluyor böyle. Ramazan'da Müslümanmış oluyor böyle. Recep Şehrullah Peygamber buyuruyor Hazreti Efendi. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Ve Şaban Şehri. Şaban benim ayım diye Peygamber böyle. Peygamber onu çok severdi. Ve Ramazan Şehri ümmeti. Ramazan ümmetimin ayı. Ümmeti Muhammed'e özel ay Ramazan böyle. Yani bir ay insan bunu başlayabilecek, böyle günahtan sakınıp da kavuşturabilecek. Bir de kadir gecesi var ya işte özün özü, o da Ramazan özür özü olsa kadir gecesi böyle. Bir de bir şey yapabilecek o gece inşallah nasip olsun inşallah. Sonra da günahtan sakınsak yaşam boyu bizi getirelim muhtemelen böyle, böyle, böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehr-i Azim'in. Recep ayı çok muazzam ay. Peygamber muhtemelen böyle. Biz tabii şey göremiyoruz muhtemelen böyle. Ay doğmuş, batmış, gelmiş, gitmiş, takmış, şubun böyle. Biz dalmışız dünyaya. Hakkı değil bunların böyle. Tabii peygamberler, evliyalar, bunlar zaman kendini biliyorlar muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor, Recep şehrin azim. Recep ayı çok azim bir aydır böyle. Yudafullahı hasenatı fiyye. Mevlam o ayda hasenatı muzaf kılıyor. Kat kat kılıyor böyle. Bire 70'ten başlıyor. Yani mesela bu ayda şu anda biri 10'dan başlıyor. Taban biri 10'dan başlıyor. Yukarısında sınır yok. Kulun hümetine göre değişiyor böyle. Recep ayında biri 70'ten başlıyor muhterem bak. 70'ten başlıyor böyle. Sevap, sevap, sevap muhteremler. Ne kadar malımız olsa, mülkümüz olsa, paramız olsa, ruh ayrı zaman bedenden her şey sıfırladı. Sıfırladı böyle. İnsan neyi var? Dünyanın hakkı maddi olarak bir kefen, kefen muhterem. İnsan doğunca insan bir kunduğa sarılıyor, yıkanıyor, kunduğa sarılıyor. Ölünce yıkanıyor, bir kefene sarılıyor. O kadar böyle. Ne çorap, ne takke var, hiçbir şey yapmadı böyle böyle. Altında halı yok, hiçbir şey yapmadı böyle. Yani mezarında fayans, mayas filan yok bir şey yoktu böyle mezar. Hele kışın çamur doluyor toprak böyle. Böyle konuyor muhtemelen böyle böyle. Mal mülk, o da yalan, bu da yalan değil mi muhtemelen? Bana bir özler, sonra yalan demiş adam. Böyle. Ama sevap bize de gidiyor muhtemelen böyle. Mesela suyun kıymetini kim bilir? Çöldeki Araplar bilir mesela. Çöl insana bilir yani böyle. Suyun kıymetini böyle. Kocaman çöl su yok. Uzak çok böyle muhtemelen böyle. Bunu bilemeyiz muhtemelen böyle. Bilemeyiz. Sevabın da kıymetini peygamberler evreler bilir muhtemelen der. Biz de biliriz inşallah ama İnşallah zaman geçmiş olmaktır. Mahşerde, mizan başında. Sıra bize geldi. Melek nida etti. Ey filan kızı filan filan oldu filan. Gel bakalım mizan terazi başına gel bakalım. Amen defteri çıkmış ortaya. Dağıtılıyor sevap günah. Sağ kefesine sevap konuyor. Sonra günah koyuyor. Kişi ona çıldıracak mı demek kişi? Kişi ona çıldıracak böyle, korkuyor böyle böyle. Çünkü o son raddat o. Yani temizi yok, davası yok, şusu busu yok, anayasa mahkemesi yok, bir şey yok burada muhtemelen böyle böyle böyle. Yani son bir karar böyle. Bu arada sahabe gelen ne oluyor? Fî işedir râldıya. Razı olduğu hayata kavuşuyor bak. Fî işedir râldıya. Nasıl hayatı kavuşuyor? Razı ol hayata. Razıyım ya Rabbi diyor böyle. Yeter Rabbim diyor. İstemiyor şey böyle. O hani geliyor böyle. Demek Recep ayında 70'ten başlıyor. Recep ayı gelir zamanlar Peygamber şeye dua eder muhteremler. Kâne izâ dehal Recep kâle. Allahümme bâretina fî Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Bunu işte belirtecek muhteremler. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ve tekrarlayayım inşallah. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Anlamı şu. Allah'ım burada. Recep ayını Şaban bitire mübarek kıl, bereketli kıl böyle. Maddi, manevi bereketli kıl böyle. Huzurlu kıl böyle. Bizleri Ramazan, ulaştı Ramazan'a da. Yani su alacağımız olacaksın, ölecek bile. Bak, ve belli günde. Bir zaman ulaşır da, yani zaman bizi tanıyor ya Rabbi. Eğer ölecekse su ölelim yani böyle. Yani Ramazan'ın sevabından faydalanalım. Onu da götürelim mahşere. Şimdi ne yapmak lazım tabii bu ayda en fazla? Önce bu mübarek gecelerde, günlerde ilk olarak nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi, murakabe lazım. Bir muhasebesi böyle. Acaba ömrün nerede geçti böyle? Bizim Mevlam niçin yarattı Mevlam bizi? Yani gelse oyna değil mi? Halaya çek bakalım, halaya çek bakalım. Onun için mi? Yok yok. Yani Allah korusun ne yazık, hakkını bulamayanlar var muhtemelen böyle. Yani sapıklığı savununlar var böyle. Yani din karşıtı sapıklığı savununlar var Allah korusun muhtemelen böyle böyle. Onların önderleri de var tabii ona göre böyle. Kulukları da var Allah korusun. Allah şükredelim elhamdülillah. Bak cami bu kilit böyle muhtemelen. Gelemeye var cami muhtemelen böyle. Allah aşkına elhamdülillah. Önce nefis muhasebesi gerek. Tabi her şey ayet-i kerime dayanıyor. Bizim Mevlam bir Haşr Suresi 18'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe âmenû. Ey müminler. Burada ya uyarı. Ya ey aman böyle. Ayet-i kerimeleri Peygamber yeni gelin zamanlar o saadette Peygamber hemen tebliğ eder böyle. Yandık bunlara böyle. Ona koşardı meni sokaklarına. Bana ya eyyühe nasmes, ya eyyühe mümin böyle. Ya geldi mi? Uyuyorum hemen. Hep dikkat, ne olur bakalım ben. Öyle bir haber var böyle. Böyle ey mümin kulları Mevlam buyuruyor. Bak, ey mümin kulları, müminler. Müminler, amin, iman edenler. Allah bir diyenler. Allah kulluk edenler. Allah'a secde edinler, o itaat edinler böyle. İttekullâhe. En başta bu emir bak. İttekullâhe. Allah'tan korkun. Ona asrı olmayın. Böyle. Emrini dinleyin, ona kulluk edin böyle. Yani nefsi uymayın, şeyde uymayın. İttekullâhe. Sonra veltenzur. Sonra nazar etsin, baksın bakalım. Düşünün, tefekkür etsin, murakabe etsin. Nefsün, her nefis, her canlı insan, her insan, evli olsun, kim olsun böyle. Ma kaddemet li gadin. Ma, bu isim mevsul, elli anlamında. O şeye baksın ki, yarınki gün ne buradan gönderdi ma. Ma kaddemet li gadin. Yani bugün dünya, yarın ahiret. Yani bugün dünya, bak li gadin böyle, yarın, bak yarın. O kadar yakın muhtemelen. Yani dünyada aslında bir gün, yarın da ahiret başlaması. O anlama geliyor böyle. Herkes böyle baksın bakalım, yarına, ahirete, kabrine, mahşere buradan ne gönderdi hayatı boyunca? Verten dur, bak. Nazar etsin, baksın, tefekkür edin, hesaba çeksin kendisine. İşte bu, ne biz muhasebesi muhtemelen böyle. Düşünmemiz gerekiyor ki bir zaman ana karnında bir damla pırtlamışı kandık. Değil mi? Kandık muhtemelen. O halde düşseydik yerimiz tuvaletti. Düşmedik. Rabbimize öyle ya takdir etmiş. Yeni gelecek insan olarak muhtemelen. Bebek çocuk derken işte herkes belli bir yaşlarda geldik elhamdülillah. Fakat bir de sonumuz var değil mi muhteremler? Sonumuz var muhteremlerle. Düşünme gerekiyor bunları, işte bunları bu şekilde. Neden önce ana karnına geldik diye gelmedik muhteremler? Ruhlar önce yaratıldı, benden önce yaratıldı, ruhlar yaratıldı. Ruhlar yaratıldı muhteremler. Ruhların sayısı belli. Yani ruh planlaması Allah'ın takdirini yapılmış. Yani her ruh yine gelecek. Vakti gelince muhteremler. Ana babası kim olacak belli. Hangi ülkede, hangi zamanda? Hep belli bunlar muhteremler. Dünyaya gelecek, her ruh dünyaya gelecek. Ama eğer bir ruh dünyaya gelecek, ne yapalım dünyada? Ruh madde ötesi. Yemez, hiçbir havayı solunmaz, bir şey yapmaz. Böyle böyle. İmtihan olmaz böyle bir şey. Gerçi imtihan olduk alem-i erbahtı ruh aleminde. Benimiz sordu. Elesi İbrahim, ey ruhla ben size Rabbiniz değil miyim? Ben yaratmadım mı? Kalı bela. Evet Rabbi dedik bu şekilde böyle. Orada kolaydı ama. Oradaki sözlü. Nefis yok. Şeytan yok. Bir şey yok bu tane böyle böyle. Orada kolaydı böyle. Ama dünyadaki sınav çok çok vallahi çok zor muhtemelen böyle. Çok zor muhtemelen böyle böyle. Çok zor muhtemelen böyle ya. Şimdi ki nefsi emmare. Şehvet, gazap, öfke, kin, hubbu dünya. Karma karışık muhtemelen. Çevreler. Şeytan rüzgü bir taraftan böyle. İslam düşmanlarının bir taraf hücumları böyle, sapıkların hareketleri çok böyle yani dev dalgalar arasında boğuşmaya benziyor dünya hayatı muhtemelen böyle böyle. Halk yolun bakışına böyle baktı. Bizim velan ana karnına gönderiyor ki niçin? Bir beden, bedene gelecek beden. Ne gelecek muhtemelen? Beden oluşacak. Ne kadar? Dünyada yaşam kurulmuş olacak. Yani dünyada yaşayabilecek o kadar kalıyor. Yani organı olacak, kimi olacak, bütün sistemi olacaklar, olacak onların bu şekilde dünyaya gelecek. İşte düşünmek gerekiyor bunlara muhteremler. Nefis muhasebesi. Önümüzde ne var? Önümüzde muhteremler. Sonu ölüm. Tek kelime var. Başka bir şey var muhteremler. Yani burada istediği kadar kan çıksın, ölüm yasaklansın. Geçmiş muhtemelen böyle. Meclislerin kanunları, dünyanın kuralları, hukuk kuralları, küresel memler, şunlar, bunlar hepsi fasa bir son. Geçmiş muhtemelen böyle. Ya. Allah'ın kanunu işte bu muhtemelen böyle. Ya. Bunu kim buna aşabiliyor ki Allah'ın kanununu böyle, ya, böyle. Her nefis ölümü tadacak, kül nefse zayikatül mevüt. Her insanı tatacak muhtemelen böyle. Ölüm var muhtemelen muhtemelen böyle. Peki insan ölünce bitiyor mu? Yok, yok muhtemelen böyle. İnsan kabre konuyor ama kabirde başyaşını sorgulama. Dünya nasıl ki dünyaya bakalım ya? Nasıl ki dünyaya bakalım muhtemelen. Abdestli mi geçti, namazlı mı geçti, dünyaya geçti böyle. Oyunda mı, çalgıda mı geçti acaba böyle? Futbol maçına mı geçti acaba? Gol diye mi bağırdın? Nasıl ömür geçti yaptın ya? Ya Allah diyeceğine gol diyorlar insanlar ya. Yok falan takımın şu kadar puanı var, şunları var, bunlar var. Böyle sayıyor ki bunları böyle. Abdestinin farzını sayamaz ama. Ya. Namazın şartını sayamaz mı tren böyle? Namazın şartını sayamaz, abdestinin farzını sayamaz. Ama Fener'in şunun bunun puanını sayar. Ah insan, insan niye yaratıldı ya? Yaratıldı. Boş mu oldu? Hep boş mu oldu? Böyle böyle. Önce imanı kurtarmak lazım muhtemelen ya. Kabir var muhtemelen. Kabirde sorgulama var böyle muhtemelen. Ve insanın kabir hayatı, yaşantısının bir devamı. Burada Allah'a kulluk edenler, orada rahat muhtemelen. Orada rahat kabirde muhtemelen. Kabir cennetinin bahçesi oluyor, mezar muhtemelen. Berzah alemi. Oradaki kurallar dünyaya benzemiyor ki ama. Mesela dünyada bile kutuplarda hep buz. Ekvator'da hep suçu, güneş devamlı çöl. Muhtemelen bak. Dünyada bile hayat başka böyle. Yani böyle. Sonra kabirde geçeceğiz ama ebedi değil orası böyle. Mahşer böyle. Mahşer. Hesaba çekilme var. Sırat köprüsü var. Onu aşabilirsek ondan sonra ancak cennet ve cemalullah altına böyle. İşte ne gerekiyor? Bir muhasebesi yaparsak inşallah muhtemelen böylece. Yani dünyaya geldik ama burada kalıcı değiliz. Dünyada geçici muhtemelen. Geçici böyle. Her insan yaşlanmaz da ya. Bebek ölüyor. Yani bir günlük bebek ölüyor muhtemelen. İnsan genç ölebiliyor. Her iş yaşıyor, insan ölebiliyor. Yani yarın yaparız demeyelim muhtemelen böyle. Allah kulağı inşallah nasip olsun inşallah. Sonra çok tövbe edelim muhtemelen. Tövbe. Tövbe. Ne tövbe? Temizlik, yıkanma. Yıkanma. Manevi kirde, günahtan yıkanma. Tevbe bu muhtemelen böyle. Tevbe istiğfar diyor. Tevbe istiğfar. Tevbenin anlamı Allah'a dönüş. Yani tabi yetubu, reca, yercu'dan geliyor. Tevbe Allah'a dönüş. İstiğfar, ağatı af dilemek muhtemelen böyle. Tevbe istiğfar. Önce nefis muhasebesi. Geçmişi kontrol etmek gerekiyor. Eyvah ben şu kadar zaman namaz kılmamıştım. Oruç tutmamıştım. İşte şuraya gittim, buraya gittim. Şunu bunu yaptım, günahlar yaptım, şunu yaptım derken. Bunları hatırlayarak, pişmanlık duyarak tevbe gerekir muhteremler. Tevbenin de çeşitleri var. En makbulü nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi. Bizim Mevla bir muhtemelen, ey müminler, tubillahi tevbeten nasuha. Ya eyyüzü amin, ey müminler. Demek ki mümin de günah işleyebiliyor bak muhtemelenler. Yani kul günah işlemek de imana gitmiyor muhtemelen böyle. İnkarcı olmayınca böyle. Yani kelime küfür deniyor. Bunda olmayınca kişi günah işlemişse bile gene ona kafir denmiyor muhtemelen. Bak bak. Mevlam bile bak. Ya iz amenu. Ey müminler. Tubillahi tevbeten nasuha. Allah tevbe ediniz. Nasıl? Nasuh tevbe. Nasıl? Nusuhtan geliyor. Yani nasihatlanmış. Akıllanmış. İbret almış. Ona geliyor muhtemelen böyle. Anlamaya geliyor. Bunun da bir şartları var muhteremler. Şöyle bunun şartları bile masayıyor böyle. Önce bir tefekkür lazım böyle. Düşünme gerekiyor ki şu anda insan sağlıklı olabilir, genç olabilir, sıhhatli olabilir, şu olabilir böyle böyle. Ama yaşlanacak, ömür varsa, ölüm var, sonra kefen var, kefen muhterem. O kefene var ya sarılmak kefene. Yani ölen kişi yıkanırken pek bir şey anlamıyormuş muhteremler yıkanan kişi böyle. Hayatı yıkandığı için yıkanırken anlamıyor böyle. Ama kefene sıra geldi mi tabi ölen kişi ölmüyor. Olduğu gibi görüyor muhterem böyle. Kefene sarılınca bakıyor ki ben de ölmüşüm be. Ve kefene sarılıyor muhteremler. Kefene sarılma böyle. Tabut ya. İnsan tabuta konuyor muhteremler. Tabuta konuyor insan böyle. Yani kefenden, tabuttan korkanlar isterse panik yapsın, korksun. Ama her insan o kefene sarılıyor. Tabuta biniyor muhteremler. Sonra mezar tabi insan konuyor. Düşünme gerekiyor bunları. Düşünme gerekiyor ki geçmiş günleri boşa geçmiş günleri muhtemelen. Hatta günah işlememişse bile insan eğer ki geçmiş günleri boşa geçmişse o da büyük kayıp muhtemelen böyle. Yani dünyada her şeyi burada alma gerek muhtemelen böyle. Yani. Namaz nasıl kıldık? Abdü nasıl aldık mı der böyle. Acaba gıybet yaptık mı, şunu yaptık mı, bunu yaptık mı, haram baktık mı, bir kadın kız mesela başı açık gezdi mi? Hiç mi gerekiyor bunlara böylece? Ne gerekiyor? Yani geriye gittiği kadar insan gidecek, düşünecek. Sevabına bakmayacak muhteremler. O kavramışsa, o da onun nasıl böyle. Bakmayacak, günah bakacak muhteremler böyle. Ne yapacak? Her günah düşününce içi yanacak. Pişmanlık, nedamet. Nadim ama pişman ama muhteremler. Demek Allah'ım ası oldum diye muhteremler böyle. Bir insan günahlarını hatırlayınca ilk yapmışım derse tevben var bu diye muhteremler. Tevbe nasıl? Bu kadar pişman nedamet. Yani güneşteyken aldığı zevk kadar işin bir yanması, işin yanması gerekiyor tevbe. Pişman gerekiyor böyle. Sonra bunlara pişman olup da bunları bir kınama. Yani levm deniyor, levm. Levvame ne? Levvame. Nefsi levvame deniyor buna. Nefsi levvame deniyor buna aslında böyle. Levm, kendi kendini kınama, beğenmeme. Kendi kendini yedi mi kendi kendini yemeyi böyle. Nefsi levvame böyle. Nefsi emmara sahibi, yani nefsi evindeki kişi, günah işler, estağfurullah der, o her şey bitti zannederim böyle. Pişman olmaz. Nefsi levvame sahibi ne yapar? Yani levm der, kınar kendini böyle. Ya niçin ben düğüne gittim, sal düğüne gittim? Neden meşhureye gittim? Neden ben bunu böyle yaptım böyle? Kendi kendine çıldırır mutlaka böyle böyle. Pişmanlık olması gerekiyor böyle. Sonra artık güneş yemeği kesin kararlı olmak mutlaka nasıl falan böyle. Ben açı geldiğimiz zamanında ama pişman oldu, nadim oldu, işte kendini kınadı. Artık hiç açı gezmemeye, erkek ve haram bakmamaya, İşte içki içmemeye, kum oynamamaya, işte uyuşturucu kullanmamaya, namazı bırakmamaya kesin kararlı olmak muhtemelen olmak gerekiyor böyle. Üç şart muhtemelen böyle. Bunda oldu mu, tevbe nasıl tevbesi oluyor, kabul işlemi böyle. İki şart daha var. Dördüncüsü, eğer namaz kılmamışsa zamanında kaza varsa, kurtulmuşsa ona kaza etmesi gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Yani tevbe sahibine af olmuyor namazın kazaları muhtemelen böyle böyle. Yani işte tevbe ettiği ama af olmuyor muhtemelen böyle. O af olmuyor böyle. Bir de en zoru kul hakkı muhtemelen. Kul hakkı. Yani kazanımı kılmak daha kolay. Kendi kendine kalk gece kılma. Evinde kılma muhtemelen böyle ama böyle kul hakkı, kul hakkı. Allah korusun ya muhtemelen. İnsan çıldır düşünüyor şu kul hakkı muhtemelen böyle ya böyle. İnsan kimi yapmışsa kul hakkı. Tabii sözle, dille, elle vurmuş, kırmış, hakaret etmiş, aşağılamış, parası almış, malını almış mesela. Ne yapmışsa diye böyle, incitmişse böylece kul hakkı, kul hakkı muhtemelen. Bunu Allah affet muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Helallik almak. Kolay mı? Tabi zor muhtemelen böyle. Helallik almak ondan böyle. Etmez ama. Gittin yalvardın. Ne hakkını et böyle. Vereyim para vereyim ver. Etmiyorum derse. Abi etmez muhtemelen. Yani zorlayamazsın muhtemelen böyle. Kul hakkı ile kul hakkı muhtemelen. Aman Allah kul hakkı muhtemelen böyle böyle. Bir insan tevbe etmesi ne olur muhtemelenler? Hayatta günahları durur. Bakın muhtemelen. Günah işlemeye devam eder. Allah kundumun dediğine gafil. Allah unutmuş. Ölüm unutmuş muhtemelen. Haşır maşır unutmuş. Tam dünyayı muhtemelen böyle. Eğlence, gülme, oynama, şunlar, bunlar. Nefsi emrinde. Yani bugün hayvan sahibi mi? Hayvan sahibi hayat böyle. Akıl devre dışı kalıyor. Hayvansal hayat. O hayat düşüyor böyle. Hatta Mevlam buyuruyor. Belim edal. Onunla hayvan da aşağı diyor bak böyle. Helin ami. Hayvan gibi bunlar. Belim edal. Hatta daha aşağı hayvan aşağı muhtemelen. Yani böyle gaflet. Gaflet Allah korusun. Gaflet muhtemelen böyle. Ölümü unut. Allah'ı unut böyle. Melekleri unutma şekilde. Allah korusun. Dal dünyada muhtemelen. Ye, izge, toplan, günler tertip et. Şunlar, bunlar, şuraya gezdin, buraya gezdin. Bunu elendik. Ne güzel güldük, oynadık. Ya. Ama ölüm, hayat sınırlı muhtemelen böyle. Yani her şeyi burada kazanmak gerekiyor. Her şey burada. Öğütten sonra fayda yok artık. Burada yapmak böyle. Yapmak gerekiyor. Şimdi bir insan dans terbiyesi yapmadı. Yapmadı ama örf adet gereği yani sağlık sıhhati gereği mesela bir aramı terk etti. Mesela alkol alıyor. Devamlı böyle. Kanser olmuş, mide kanseri, işte akciğer kanseri ise mesela böyle. İlk önce alkol yasak ki doktorla böyle. Sakın ha. Hem ölürsün, şu oldu bu şekilde. Kişi ne yapıyor? Ölüm korkusu, hastalıktan dolayı içki içmiyor. İçmediği için günahtan kurtuluyor. Ama geçmiş günahı duruyor ama. Ben böyle, baktım böyle. Tevbenin için onu tevbe nasıl yapınca geçmişi işliyor, geçmişi günahlar siliniyor. Bu oradan böyle. Ya. Mesela iki arkadaş otobüse gidiyorlar. Uçakta gidiyorlar böyle. İki zamanla günah işlemişler. Mesela hanımdan bahsedeyim. Örnek olarak daha açık oluyor böyle. Mesela zamanı açık gezmiş ikisi de beraber. Ama biri pişman olmuş, tevbe etmiş, örtülmüş, nasıl tevbesi yapmış. Allah korusun kaza oldu, uçak düştü, öldüler. Tevbeden ne oluyor muhteremler? Onun gençler hep silindi. Sizin muhteremler. Tevbe etmeyen ne oluyor böyle? Tevbe etmeyen günahlar olup götürüyor artık muhteremler böyle. Yani tevbe geçmişi de işliyor. Geri işli, geri işli. Bak, geri işliyor böyle. Ondan siliyor tevbe muhteremler. Onun için çok çok tevbe etmek lazım. Çok tevbe etmek lazım muhteremler böyle. Aslında insan tevbe etmeye mecbur muhteremler. Fıtratan böyle. Ama kişi hakkında değil. Eğer bir insanın günahları çoksa kalbi kararıyor muhteremler böyle. Yani bir insan bir gün eşiğince bak ilk hayatta gün eşiğirken ne oluyor? Kalbinde bir nokta oluyor. Siyah nokta kalbinde muhteremler. Nüktedin sevda oluyor bak. Nüktedin sevda. Bir nükte bir nokta oluyor kalbinde. Ne kadar noktanın büyüklüğü? Günahınla orantılı şekilde. Bir nokta oluyor kalbinde. Pişman oldu, uyandı ve uyarıldı. Ona bir yardım etti, uyardı kendisine. Pişman oldu, estağfurullah, Allah'a tevbe etti. Sini muhtemelen böyle. Kalp güne nur gibi bembeyaz muhtemelen. Peki ne olur kalpte nur olsa beyazdan olur muhteremler? Huzur o zaman işte muhteremler. Yani günümüzde muhteremler herkesin şikayeti huzur. Bak muhteremler. Huzur ben böyle. Herkesin şikayeti böyle. İstediği makama geliyor, istediği mevki geliyor, istediği işi kuruyor. İstediği her şeye sahip oluyor dünyada. Ama bir şey bulamıyor. Huzur. İşinde gene sıkıntı, bunalım işte muhteremler. Eğer bir insan günah işledi, bir nokta oldu böyle. Bu bir leke oldu böyle. Hafif huzur kaçma başlamakta böyle. İşte bir sıkıntı, darlık falan böyle bir halde on başlar. Tevbe etmedi ama. Yine günah işliyor. Tekrar başlar noktalara böyle. Noktalar çoğalmaya başlar. Allah korusun. Zaman gelir kalbi tamamen kararır. Nereye kalbi kararmış muhtemelen. Kalbi mühürlenmiş derler. Allah korusun böyle. Kalp tamamen karardı mı artık insandan çıktı mı böyle böyle. Sıkıntı, darlık, bunalım, sinirsel, heyecanlı, asabi, yani böyle huzursuz muhtemelen böyle, böyle. Ne yapar? Mesela en meşhur diyorlar ses sanatları mesela şunda bundan olmaz değil mi? Ünlüler böyle. Dünya çapında ünlüler ne yapıyorlar? Ama kalpler kapkara muhtemelenler. Darda, sıkıntı, buramda muhtemelen böyle. Her imkanları var muhtemelen böyle. Gece kulübüne her akşam gider muhtemelen böyle. lüks hayatta yaşıyorlar. Ama hayır muhteremler, kalp böyle kalp. Yani o gönlü karardı muhteremler, huzur gitti muhterem böyle. Yok, sıkıntı bunalım muhterem böyle. Ne yapıyorlar bu sefer? Ha bakalım alkol. Unutmak için muhteremler. Sigara, alkol derken o da yetmiyor zamanında. Geç uyuşturucu, haplar, şunlar, eroinler, morfinler, esrar. Yani artık insandan çıkıyor muhtemelen bakma böyle. Çıkıyor muhtemelen böyle böyle. Yani ünlerini hemen çok genelde muhtemelen uyuşturucu kullanırlar muhtemelen böyle. Kullanırlar böyle. Kalpleri kararmış günahlarından muhtemelen böyle böyle. Allah o halde insan ölürse ne olur? Allah korusun. Kalbinin daha kötü işi, mahşede işi zor, daha sıradık geçemez. Düşer cehenneme, yanar cayır cayır yanar muhteremler. Orada feryal, figan, öf muhteremler. Rabbim ne olur tekrar dünyaya gönder, tevbe edeceğim. Yok diyemeyiz ben muhteremler ya. Rabbim ne olur bir gün olsun azabımı hafifletsin, bir nefes alayım bir. Alev iş yanıyor muhteremler. Yok izin yok muhteremler. Ya, ya Malik diyor, ya Malik ne olur sen Rabbine gel de bizim işim böyle. Bir de bir zaman tanırsın Rabbim. Olmuyor. Sonra diyorlar, bizi öldürürsün abi, ölelim diyorlar. Ölüm istiyorlar, ölüm. Ne olur ölelim. Ölüm diyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Ah muhtemelen, ömür, ömür, hayatta ömür sahmesi, en büyük sahmesi bu muhtemelen. Ömür sahmesi böyle. Her saniyemiz, her saniyemiz böyle muazzam bir mücevher, cevher muhtemelen. Her saniyemiz böyle. Onun için buyuruyor Süleyman Hazretleri, her ev Allah'ın dinliyorum. Her nefes Allah'ın din müdam diyor bak. Her nefes Allah Allah diyor. Boşu işim. Nefesi böyle. İşte günahkar insanlar dünyada yaşıyor muhteremler. Vallahi bile yaşamıyor muhteremler. Yok. Ya. Yaşıyor muhteremler böyle. Dışta öyle görünür muhteremler. Evet filmde şurada, burada, şurada, burada öyle gülümse, mülümse, şunlar, bunlar ama onlar rol icabı muhteremdi ya. Zorca ondan muhtemelen böyle. Zorca gülecek oradan muhtemelen böyle ya. İşleri, sıkıntı, bunalım, dar muhtemelen böyle muhtemelen böyle. Dünya böyle. Kabir bir de var. Ne olacak kabirde günahlar? Yılan olacak. Yılan. Tinnin denir pek. Tinnin yılanı. Tinnin. En zehirli yılan muhtemelen böyle. En acı, ızdırap ve yılan muhtemelen. Kabirde muhtemelen böyle. Yani kabire girdiği anda yılanlar geliyor muhtemelen böyle. Yılanlar geliyorlar. Daha böyle bir anlatmıştım ben bundan. Yine tekrarayım inşallah muhteremler. Buradaki Yorgalar mezarlığında aslında Yorgalar ismi iyi değil ama yani Yorgo. Orada Rumlar varmış da Yorgalar'ın mahalle derim şunları onu derim. Oradan kalmış böylece aslında. Mezarda bir mezarcı vardı. Bilmem adını lakabı Köse derdi. Köse derdi böyle. Ben çocukumda muhtemelen böyle, çocukumda. Bir gün iki namazında Salkı Camisi'nde cenaze vardı. O zaman tabii yürüyüp gidiliyor mezarlara. Yok araba o zamanlar. Mezara ikinden sonra mezara gömüldü. Ben de hocada okuyordum, imamda okuyordum böyle, Kur'an okuyordum onda o zamanlar. Oturup bir ağacın altına mezar camımıza geldi. Dedi ki cemaatten biri, Köse be dedi böyle. Sen de kaç senedir bu mezarasın burada? Düşünün 40 sene var dedi böyle. Mezarcı. Her gün orada geçiyor emin muhtemelen böyle. Pazar yok böyle. Tatil yok böyle. Bana sor peki dedi böyle. Sen 40 yıldan beri burada mezardasın burada böyle. Bir şey gördün mü burada bir şey böyle? Yani bizim göremediğimizi bir şey gördün mü? Şey elma böyle. Çok bayağı böyle. Az konuşurdu. Halka karartmayız böyle. Böyle çok dedi böyle. Ne iyi bir şeyler bakan birini düşündü. Birini söyledi muhteremler. İki namazını kılmış mezarlıkta. Tabi o zaman da pazar küçük. Az insan böyle. Ölüm de az böyle. Bakıyor ki artık gelen giden yok. Neyse giyiniyor bu. Çıkarken o mezar kapısını, dış avlun kapısını böyle kilitlerken bir jip geliyor. Askeri jip geliyor. Sen mesela benim mezarcı. Çok mezar kazıyor buna böyle. Buna kağıdını getiriyorlar böylece. Bir Subhi Hanım ölmüş muhtemelen böyle. Öyle gömülecek. Onu anlatmasını anlatıyorum muhtemelen böyle. Bu hemen tabi soyundum dedi böyle. Gidiyor, mezarı kazıyor muhtemelen böyle. Tabi acele de kazıyor. İki nasıl olduğu için vakit dar. Acele de kazıyor. Yorulmuş, terlemiş, çok yorulmuş da böyle. Baktım dedi böyle, bir ses gürültü var dedi böyle. Karşıdan böyle böyle. Etrafı duvar tabi mezar böyle. Bakıyor bu duvar üzerinden develer geliyorlar. Tabii atlayamaz duvar ama öyle görüyor. Manevi deve tamında. Manevi deve. Manevi. Develer geliyorlar. Öndeki deveci iki tane küfe varmış iki tarafında. Deve üzerinde. Küfe. Kap yani. Büyük kap. Bu deveci mezarın başına geliyor. Küfeleri boşaltıyor mezara muhtemelen böyle. Gidiyor develer. Merak ettim diyor. Bakın ne boşaltmışlar bakayım mezara diye. Şey gelip bakıyor, yılan mıydı, yılan mıydı? Üst yılanlar böyle, aç yılan, aç böyle, korkunç yılanlar böyle böyle. Dolu yılan böyle böyle. Onu görünce korkuyor, diri tutuyor, konuşamıyor tabii böyle böyle. Adım atan böyle. Kenara çekilip çöküyor kalıyor tabii böyle böyle. Öyle korkmuşlar, yılanı görünce böyle. Buna bakıyorlar buna böyle. Orada baktım dedi, cenaze geliyor tabii böyle. Tabii çenekte, melekte, Hristiyan usulü böyle. Şunlar bunlar böyle, getiriyorlar böyle, kadını indiriyorlar. İnsana gelince, biraz bir kendine geliyor. Kalkıp bakayım diyor, bakayım ne yapacak bakalım, bunlar bunlar böyle. Bir bakıyor muhteremler, yılanlar hemen saldırıyor kadına muhteremler, bakıyor. Saldırıyor muhteremler böyle. Ya muhteremler böyle. Bir tane daha örnek vereyim muhteremler. Burada bir Salih diye bir vardı. Adı Salih. Sağır ve dilsiz. Konuda işe attım ben böyle. Sadis diye ben böyle. Sadis diye bir adı. Adı halk arasında Deli Salih adı halk arasında der. Adı Deli Salih halk arasında. Dilsiz ve sağır. Aha diye bir yapardı. Bir ses çıkardı böyle. Nerede cenaze var? Bu tıka bu geri cenaze muhtemelen böyle. Böyle. Bak. Ama bu yok tabii böyle. De ki manen duyuyor bu. Her sene girdi bir noktada böyle. Bir de ibrik alırdı bu. İbriği taşıyır böyle. Bir de mezara bakardı gömülürken böyle. Bakardı. Rahmetli Hacı Raif vardı Güneşli köyünden. Onu birkaç kere bahsettim muhteremler. Onun tabi keşfi açıktı böyle. O gün onlara böyle. Bir gün cenazedeydi böyle mezardayız. Bana o salih gösterdi. Ahmet sen buna bak dedi böyle. Sen buna bak. O kişi ne oldu anlarsın da böyle bana böyle. Ben de buna bakmadım muhteremler. Bu girdi böyle, mezara indirir mi mevta? Şimdi bakalım muhterem böyle, bak, ha güler bazı muhterem böyle. Ha güler bir çekirdi bana böyle. Be. Bak muhteremler, yemin ediyorum vallahi muhterem, bak muhterem ya. İşim anıyor böyle, hiç unutamıyorum onu böyle. Yine bir gün mezara bir cenaze indirildi. Bakıyor, mezara kondu, ay bir bağırdım, ay bir bağırdım muhteremler, kaçtı yukarı muhteremler. Tabii kimi de gördüm muhteremler, bile anlatamayız tabii muhteremler. Muhteremler, kadire kabre girmek, diye muhteremler, ya, bak diye muhteremler. Ya, bayan sen öleyim kurtulayım diyor, nereye kurtuluyorsun ya, ne kurtuluyorsun muhteremler. Esra orada azap başlıyor ya muhteremler, bak. Yani kabir muhteremler, bak. Kabir konduğu anda, tabii onu gören görüyor muhteremler. Keşke kuru da bana. Bunu gören görüyor bu şekilde. Yani dünyada günahkar insan rahat edemez muhtemelen. Huzur bulamaz muhtemelen böyle. Edemez böyle. Yok tatile gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ne oluyor? Sıfıra sıfır. Yani of mof. Yani sıkıntı muhtemelen böyle. Ya. Kabir girdi kurtuldu mu? Yok yok muhtemelen. Yok muhtemelen. Ya, ah muhtemelen. Kabir muhtemelen. Böyle. Kimse yardım edemiyor ki muhtemelen. Böyle. Görmüyor kimse böyle. Ondan sonra mahşer var. Mahşerde günahlar koyacaklar, mizan koyacak. Günahlar muhtemelen böyle. Sırat köprüsünde sırtına yükselecek günahlar. Sırtına yükselecek böyle. Tonlarca, kaç bin ton sürüp yürüyemiyorum tembe. Tökeziyor, düşüyor, yanıyor. Düşecek mizanlar koyacaklar böyle böyle. Bunun için Rabbimize son şükür olsun. Elimize bir kozumuz var muhtemelen. Tevbe, istiğfar. Allah aşkına muhtemelen. Rabbim bu yüzden bunlara izin veriyor. Dünyada Tevbe istiğfar muhtemelinde. Günah terk edip Allah'a yalvarmak denecek. Tevbe eden bir insan muhtemelinde şöyle benzer diyorlar böyle. Ateşe düşmen korktuğu gibi günah denmekten korkması gerekiyor insan muhtemelinde. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz buna bu şekilde. Bir insan mesela işçidir, neydi mesela, en çalışkın ne yapmışsa, hanım erkek olsun tabii. Tabii iş yeri bir sürü insanı vardır, kendi korunmaz fazla. Ama işi biter, terlemiştir, yorulmuştur, yazın mesela bunalmıştır. Bir duş alır, üstünü başını değiştir, bir yere gidecek mesela, tertemiz giyer. Onu ne yapar? Kolları mı temer? Yani iş elbisesiyle koramaz iş elbisesi muhtemelen. Oturur, oturur böyle. Yere oturur, oturur bu şekilde. Ama yıkanıp da böyle temiz bir şey giydi mi, ama ütüsü bozulmasın, leke olmasın, koru muhtemelen böyle böyle. Günahkar insan yandan korkmaz mı günahkar insan? Hiç aldırmaz mı günahkar insan? Aldırmaz böyle. Ama tevbede ne yapar? Aman bir defa bir harama bak, bir şey olsun mesela, İçi yanlar ama tabii böyle. Yanması lazım bu şekilde böyle. İzâ tâbel abdû. Peygamber buyuruyor hadis-i şerif Ramuz'da. Kul tevbe ettiği zaman Allah'a döndü. Benim Rabbim var dedi ya. Benim Rabbim var dedi. Benim Rabbim yarattı. Nasıl ona asıl olurum? Ben döndüm Mevla'ya. İzâ tâbel abdû. Tevbe ettiği zamanlar ensallâhül hafezate. Allah o konu günahını unutturuyor hafize meleklerine. İki melek var mı? Sağ mı sol mu muhtemelen? Katip melekler diyelim bunlar diye böyle. Mevlam unutturuyor meleklere bunu muhtemelen. Bak bak bunlar. Bunun için günah işleyen kişinin muhtemelen günahlarını söylememesi gerekiyor. İnsan tutmasın şahit muhtemelen böyle. Onu Allah kenar arasında kalması gerekiyor bunun böylece. Efendim ben şöyle böyle yaptım. Buna şey yapmak gerekiyor muhtemelen böyle. İçi yansın, gözü yaşarsın, ağlasın mesela, Mevla yalvarsın. Allah ile kul arasında kalsın muhtemelen, günahları muhtemelen. Demek ki kul tam tevbe etti artık böyle. Nasıl tevbesi etti, pişmanın nadim oldu, içi yandı. Muhtemelen meleklere. Zünür ve günahlarının hepsine. Ve nesâ cebâri hâhû, bir de ağızda cevabı unuturum böyle böyle. Organlarını unuturum böyle böyle. Biliyorsun mahşerde organlar şikayet olacaklar böyle. Göz bana baktı mı diyecek muhtemelen. Ben bunu yaptım diyecek gözüm değil mesela böyle. Ayak bunu yapmıyormuş böyle. Mevlam unutuyor organları unuturum böyle. Ve müalimehü minel erdi günah işlediği yere unuturum muhtemelen böyle. Yani bir insan bir yerde günah işlerse o yer şikayet olacaklar böyle. Namaz kılın mesela, yine şahit muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. Hazreti İbni Ömer Hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan, yenemiş devresinden özel, namaz kılın arada bir muhtemelen. İki namaz kılın böyle. Ya İbni Ömer, Abdullah niye böyle yapıyorsun diyorlar böyle. Şahidim çoğalsın diye muhtemelen. Ya. Şimdi mesela şimdi hepsi şahit muhtemelen. Toplumluk böyle, Allah'ın için toplumluk böyle muhtemelen. Ya. Şahit muhtemelen böyle. Peki kulun çok günah olsun yapacak muhteremler. Yani hayatı çok boş geçmiş. Boş değil de yani isyanla geçmiş böyle. Her gün işlemiş böyle. Mevlam buyuruyor muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ibadetinde estağfur enfüseyim. Kul ya ibadetin estağfur. Ey benim kullarım. Bak. Yine abim kul ya muhtemelen. Kulun yok böyle. Ya ibadiye. Buna ya nisbi deniyor buna böyle. Yani kullarım. Ya ibad olsaydı ey kul. Olur böyle. Ya ibadiye lezzin esrafu. Ya ibadiye. Ey benim kullarım. Ya bak muhtemelen ya. Şimdi bir örnek verelim bundan anlatın. Aklımda gelen inşallah. Mesela üç çocuk sizi dışarıdan geliyor. 13 çocuklar böyle. Şuradan bir bakar. Bakar ki benim çocuğum değil. Dur. Annesi bakar. Şöyle düşmüş. Kışsa üzeri çamurlanmış, altına işemiş, burnu akmış, ağlıyor muhtemelen böyle. Çocuğu gören ona çekilir muhtemelen böyle. Ya, Yüzü çamur. Altın işemiş. Kusmuş icabında. Gözü yaşlı. Ağlıyor. İndi tisir bundan muhtemelenler. Gören değil mi? Hadi kız annene git bak, eve git bakalım. Değil mi? Hadi kız eve annene git bakalım. Benim. Annesi ne yapar? O koşar muhtemelen. Onu alır. Eve getirir muhtemelen böyle. Onun üstüne soyar. Onun sokar banyoya. Yıkar. Tertemiz giyindirir. Kuyuna basar. Yavrum der. Basar kucağına muhtemelen der. Allah da böyle muhtemelen. Allah Celle Celle böyle. Güzüce Mevla. O Rabbimiz böyle muhtemelen. Ya. Ne kadar günahkar olsak bizi görenler bizden korkarlar. Tiskinler bizden muhtemelenler. Yan bakılmazsa böyle. Ama Rabbim kulunu bak tevbe suyuyla yıkıyor muhtemelenler. Ya. Kul tevbe etti mi bu manevi yıkanma muhtemelen be ya. Bak Rabbim gene kulum diyor. Kulum. Kulum muhtemelen be ya. Hazreti Hudeyb bin İyaz vardı mıydı? Hudeyb bin İyaz. Ramazda böyle. 40 eşkaran başıydı muhtemelen kendisi böyle. Sultan tabi tevbe etti. Tevbe etti ama yine titriyor, korkuyor. Korkuyor muhtemelen böyle. Tevbe etti, her şeyi bıraktı böyle. Kazananı kılıyor, her şeyi yapıyor bunları böyle. Kulak el açtı, gezdi. Yine korkuyor, Allah'tan korkuyor. Mahşerden korkuyor böyle. Mekke'ye gittim böyle, Kabe'ye gittim muhtemelen der. Gitti. O zaman yok mu etrafında duvarlar, eski yoktu böyle etrafında duvarlar. Karşıdan bakıyor, iki yerde kalabalık var böyle. Birine bakıyor, Kabe görüyor, Yüksel abi görüyor böyle, tabi edilir. Fakat bir toplantı kalabalık daha var bir yerde böyle. Gidip oraya merak edip bakıyor. Orada bir alim gelmiş oraya, orada sohbet ediyor muhtemelenler. Tam anda o alim de bu ayet okuyor böyle. Kul ey benim esefu, ey benim kullarıma söyle bakalım. Benim kullarıma söyle bakalım. Olimpisiyim. Nefislerine günahta isabet ettiler. İleri gittiler. Çok böyle böyle. Yani ileri gittiler böyle. Her kötü yaptığına böyle böyle. La tum rahmetillah. La tum rahmetillah bak. La taktum min rahmetillah. Allah'ın rahmetini ömür kesmeyi bak. La taknetu min rahmetillah. Ya. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın ömür kesmeyiz böyle böyle. En büyük ümit kesmek muhtemelen. İnne affetunu be cemi. Allah her gün affer. İnne hüve gafur rahim muhtemelen böyle. Hübni Hazretleri bu ayeti kerim duyunca muhteremler Allah'ım açıyor muhtemelen benim bana. Allah'ım beni affedeceğim sen benim. İneşki yandım ben Allah'ım böyle böyle. Allah'ım da affedeceğim ben diyor. Düşke bayılıyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen bak. Mela buyuruyor. Ey benim kullarım eliz esrafu ala enfüsühim. Nefislerine zulüm edenler, isyan edenler, her gün yaşayanlar böyle. La taknetu min rahmetillah. Allah'ım öz kesmeyin muhtemelen böyle. Tabi tevbe etmek şartıyla muhtemelenler. Rabbim tevbe kabul muhtemelenler. Tabi kulağa helalaşma gerekiyor. Helalaşamadık. Ne yapacağız muhtemelenler? Onun adına hayır yaparız. Dünya yapmak gerekiyor böyle. Ya Rabbi, falan bir hakkı var da bu şekilde. Mesela para, pul neyse onların veriyor böyle. İcranı bir şey okur, onun sevabını gönderir. Ya Rabbi o da hakkı etsin bana bu şekilde böylece. Ne olur şimdi mahşer gününde sıraya gelir kul hakkına. O zaman geliyor, yapışıyor hakkısına. Rabbim bana bu böyle yapmıştı. Hakkım isteyeyim bundan. Böyle ki Rabbim kulun bak. O sana bunlara bunu sahabeye gönderdi. Onu mu istiyorsun? Hakkını mı istiyorsun böyle? Bir bakar, daha sahabe göndermiş ve bunu istiyor mu? Muhtemelen böyle. Yoksa işi zor muhtemelen böyle. Sahab ona veriliyor muhtemelen Allah korusun muhtemelen böyle. E sahabı yok, onun günahı yüklüyor buna. Muhtemelen ya. Ya. E sahabı çoksa, neyse gene veriyor, taksim ediyor. Sahabı çoksa. Ona bunu, ona ver, buna ver. Yani zengine ver değil mi? Zengine benziyor böyle. Ona 100 lira, ona 1000 lira, 10 bin lira, milyon derken böyle parası yok gene böyle. Yine kendine kalıyor muhtemelen de. Parası yok. Yani sevabı yoksa ne oluyor bu sefer? Sevabı yok. Bu sefer alacakların günahı da büyük senin muhtemelen. Hem kendi günah iş yanıyor, bir de yapmadığı günah iş yanıyor. Bak muhtemelen. Ben hiç önüne zina etmemiş muhtemelen. Karşı zina etmiş ama onu bunu yüklendi. Ne yapıyor? O zinanın için yanıyor muhtemelen. Ya. Böyle Peygamber Hazretleri Et-Taybi Habibullah. Allah bak muhtemelen. Et-Taybi Habibullah. Tevbe Allah'ın sevgilisi oluyor muhtemelen. Tevbe eder muhtemelen. Hasım İman'a gelince Cebrail sen müjdeye gelin muhtemelen. Ya Resulallah müjdeye gelin sana. Ömer tevbe etti, İslam'a geliyor. Muhtemelen. Yani Peygamber düşmanıyor ki Hasım o zamanlar. Böyleyken tevbe ettim elhamdülillah. Tevbe kabul oldu mu? Oldu muhtemelen ya. Bak, Habibullah. Vetemizem kemel azem bele. Günah tevbe eden kişi kemel la zembele günah işlememiş gibi oluyor. Bak bu da kan böyle. Et-Tabi mine zembi kemel la zembele. Tam tevbe etti. Yani iç yanarak artık yapmamak üzere tam tevbe etti. Hiç günah işlememiş gibi tertip pırıl pırıl gelecek mıdır artık? Yani dünyada kolay, çok kolay muhtemelen böyle. Tevbiyle muhtemelen böyle. Yani kolay. Ama gargara deniyor böyle. Artık ölüm artık can çıkmak üzere. Artık gözden perde kaldırıldı. Ağzı her şeyi görmeye başladı. O zaman pişman tevbe artık tevbe orada geç muhtemelen böyle. Geç muhtemelen. Yani kabirde, mahşerde yalvaracak muhtemelen. Aman Allah affet yani. Ne derse orada geçiriz muhtemelen. Bir zamanı var. Zaman aşımı var. Geçmiyor orada muhtemelen böyle. Şimdi bir de Peygamberimizden gelen bir tevbe duaları var muhteremler. Tabi en kısası Estağfurullah, Estağfurullah. Yani Estağfurullah, Razim ve Tübü İleyh de denebiliyor. Yani anlamını bilmek daha gerekiyor bu tevbede böyle. Estağfurullah azim. Ey azamet olan Rabbim, affımı diliyorum senden. Yalvarıyorum sana. Şimdi bir insan beni yalvarırken ne yapardı muhterem? Yalvarırken mesela birine karşı gittik, onun elinde bizim dünya hayatımız mesela böyle, geleceğimiz neyse mesela böyle, bir hata etmiş, böyle, ne olur affet beni, sana yalvarıyorum. Yani tevbe ederken de bu halle hallenme gerekiyor muhterem. Oturma, estağfurullah. Bu okuma muhterem böyle ya. Ya. Allah'a asi olmuşuz ya. Ya Allah'a isyan etmişiz ya böyle. Huzura gelmişiz. Ne gerekiyor? Boyun bükük muhtemelen böyle. Yani boyun bükük pişman olarak bu şekilde. En kısası Estağfurullahazim ve etibileyh Allah'ım azamet sahibisin. Sen affım diliyorum. Artık sana dönüyorum. Sana dönüyorum böyle. Yani her yolun dön muhtemelen sana. Zaten tevbenin kabulünün de anlamı muhtemelen böyle. Tevbenin kişi ne yapacak? Günah işi yerden de kaçacak muhtemelenler. O arkadaşından terk edecek. Hatta o şehirden kaçacak muhtemelen insan böyle. Günah işi kişi böyle. Tevbe etti ama arkadaşlar yine beraber onlar aynı günah devam ediyorlar. O da kayar muhtemelen Allah korusun muhtemelen böyle. Şeytan boş durmuyor böyle. Men kal estağfurullah azim. Peygamber böyle buyuruyor. Hem anam vereyim inşallah. Men kale. Peygamber buyuruyor. Bir kimse derse estağfurullah azim. Ey azamet olan Rabbim. Sen affım diliyorum. El la ilahe illahu. Öyle Allah ki onun ilah yok. Bak. El zi la ilahe illahu. Onun ilah yok. Uluhiyet, rubiyet ya. Kayyumiyet ya böyle. Yerin gönlünün tek hakim sultanı muhtemelen böyle. Her yerde onun hükmü geçiyor. Böyle. Yani ölürken de, mezarda, mahşerde, sıratta, dünya her yerde Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye hükmediyor muhtemelen böyle. Yani. Bak, uluhiyet onun hakkı böyle. İllâhu hüvel hayyel kayyûm. Öyle Allah ki, el hay, el kayyûm. Hay kayyûm. Yani çok ulemaya göre ismi azam bundan muhtemelen. Hüvel hayyel kayyûm. Biliyorsun ayet-i kürsü, hayyül kayyûm geçiyor ayet-i kürsüde. Hayyül kayyûm, hay öte geçiyor. Üstün geçiyor burada. Şundan muhteremler, İrab dinamına, dahil ilmine göre bu fark ediyor. Allah'ı diye başka ayet-i kürsü, oradan merfu ötüreme böyle. Onu atfediliyor, onda el hayy oluyor bu böyle. Bunun üstü ilaha atfediyor burada. Onun için burada üstün geliyor, el hayye. Anlam değişmiyor da, İrab hareket değişiyor burada böyle. Hüvel hayyel kayyumu Allah, haydur kayyum, hay. Ölümsüzlük muhteremler. Allah'a mahsus muhteremler. Külü şeyin halükün illa beşe. Külü şeyin halükün, her şey helak olacak. Canlı ölecek, bitki, insan, hayvan, cansız helak olacak mesela. Değişecekler böyle. İlla beşe. Ancak Allah için var. Zat-ı Mevlam'da var. Levül hükmü, hüküm onundur. Ve ileyi turcuğun, ona döndüreceksiniz. Bak ya. Bu ayet-i kerem var. Kül işin halikün, her şey helak olacak, her şey muhtemelen böyle ya. İnsanlar ölüyor muhtemelen bak. İnsan ölüyor, çürüyor gidiyor, toprak oluyor muhtemelen böyle. Bitkiler çürüyor, her sene yenisi geliyor böyle. Zaman ki evler yıkılıyor, insanlar değişiyor, şehirler değişiyor. Kıyamette her şey yok olacak, helak olacak. Melekler bile ölecekler. Azrail kendi canını alacak. İlla vecihe. Veci, zikr-ül bas, yaratır kül dönüyor buna böyle. Yani ancak Mevlam'dır ebedi olan, hay olan muhtemelen böyle. Hayatı kendisinden muhtemelen böyle böyle. El kayyum, işte kayyumiyet muhtemelen. Kutbun biradı bu, bir kutbun zikri budur. Kayyum, el kayyum, ya kayyum, ya kayyum muhtemelen. Ona o verir ama. Biz buna hakkına gelemeyiz. Kayyumiyet böyle. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her işiten, her şeye gücü yeten kayyum etmeden böyle yani. Mesela gemi okyanusta bir dalgaya yakalanmış, diğer dalgalara alabur olmuş gemi, batmış bu imbatayemler. Dökülmüş de denize, çırpınıyorlar. Gecenin karanlığında, okyanusta sahil mi olacak? Yok orası sahil mi böyle, okyanusta. Dev dalga arasında imbatayemler. Kişi orada kimi yalvarır? Allah'ın muhtemelen Allah'ın muhtemelen. Ya. Yani o anda muhtemelenler yani herkes bak muhtemelen, herkes o anda böyle yani gafille böyle, günahkar da o anda ne yapıyor? Allah'ım diyor, Allah benim yardım diyor. Allah'tan işte böyle. Yani futaten bak belki yaşamamış inancı zayıf belki yok inancı belki olmamış böyle. Ama fıtrata bir iman insanı. Fıtri iman var insanı. Fıtri böyle. Allah'ın varlığı, birliği, azamet ilahi insan gönlünde var mı? Böyle. Fıtan böyle. Küllermiş günahları böyle. O anda ne yapıyor kişi böyle? Aklına geliyor. Fıtrana geliyor. Allah'ım bana yardım. Allah'ım kurtarın. Böyle. Neden? O anda biliyor ki aynı konuda Allah kurtarabilir muhtemelen. Ya. Mesela Yunus Aleyhisselam mı? Yunus Aleyhisselam bak. Denize atıldı. Balığı yuttu. Balığın karnında. Gecen karanlığında. Gece yarısı gecen karanlığında. Derimler. Hava yağıştı. Şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor. Gök gürlüyor. Korkuyor bir hali böyle şey. Denizin balığı bunu yuttu diye daldı aşağı doğru böyle. Ne yaptı? Allah'ın ne yapardı böyle. Yani. Ancak sensin Rabbim beni. Bana yardım et. İni kötümde zalimi gelmiş sana böyle. İşte kayyumiyet muhtemelen böyle. Rabbim Celle Celaluhu Mevlam alim her şeyi biliyor. Her şeyi işte görüyor. Her şey güzel Mevlamız'ın kayyumiyet böyle. Ve ötü bileği ve ona dönüyorum. Selase merratin. Üst sıra bunu insan okursa, bu muhtemelen böyle. Gafurallahü, zünübehü, Allah günahı affeder, ve inkar etmişse zebedir bahriye. Deniz köpüğü gibi köpükleri günah olsa, affedin muhtemelen böyle. Anlamı tabi bilerek böyle. Bir de tevbede, yani yalvarma, pişmanlık muhtemelen böyle. Şimdi ben okurum işte üstüne bunu işte muhtemelen. Estağfurullah azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh. Estağfurullah azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh. Estağfurullah azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh. Rahmet amin rahmetin muhtemelen muhtemelen. Allah teala kabulsün muhtemelen muhtemelen böyle. İman ile nasip etsin muhtemelen böyle. Lillahi Fatiha.